रिकॉर्ड है। चलिए फिर जो है मंत्र बोलता है इसी से। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से अभी हम जो है द्वितीय पाद का विजयित इस सूत्र पर हम अभी विचार करेंगे, विचार कर रहे थे। तो विजयित विजह जकारांत पुमलिंग विज शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। इट टकारांत पुमलिंग इट शब्द प्रथमांक एक वचन है। और अनुवृत्ति जो है गिंत की गांगुटा दिभ्युन जैसे गिंत की अनुवृत्ति आ रही है। तो यहाँ पर विज का मतलब है कि ओ विजी धातु है। ओ विजी भय संचलन अर्थ में, तो ओ विजी भय संचलन यो हो तुदादी गण की धातु है। और तुदादी गण की धातु है तो ओ विजी भय संचलन यो इत्य तस्मा धातु पर इडादि प्रत्ययो गित वद भवती, गित भवती वने गित वद भवती। तो यहाँ पर जो है मैंने कहा था कि कल भी बताया था कि इडादि प्रत्यय, तो इडादि आदि शब्द कहाँ से आया। तो हमने कहा है कि इट जो है आगम है। इट क्या है जी? एक तो ये समाधान आपको दिया कि इट एक आगम है। इट जो आगम है और धातु से परे प्रत्यय है, तो आगम जो है आद्यंतो टक्तो से इट जो आगम है वह आद्यव्य बन जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि वह प्रत्यय के आदि में बैठेगा, पहले बैठेगा। तो अपने आप ही आक्षिप्त हो गया स्थिति को देकर के इट आगम होने के कारण आद्यंतो टक्तो, ये जो परिभाषा है इसके आधार पर आदि का आक्षेप हो गया और आद्यव्य बन इडादी प्रत्यय या इडादी आदि शब्द अपने आप आ गया क्योंकि पित होने के कारण। तो इडादी प्रत्यय नित्वत भवती। ये सभी को समझ में आ गया? अनंत जी समझ गए? जी समझ गए सर। हाँ यहाँ पर आप लोग स्काइप वाले समझ गए जी, और गुरुकुल वाले समझ गए? अजी समझ में आ गया? समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरा समाधान, एक तो ये हुआ था, दूसरा समाधान हमने ये बताया कि ऊपर प्रथम पाद में आपने पढ़ा है वृद्धि यस्या चामादिसद्विद्धम, पढ़ा है ना? तो पढ़ा है तो उसमें से वृद्धि यस्या चामादिस वृद्ध में यस्य और आदि ही ये दो पद जो है मंडुक प्लुति से यहाँ पर आ गया, मंडुक प्लुति से यहाँ पर आ गया। और अर्थ होगा कि विजह धातो परस्य यस्य आदि ही इट, यस्य आदि ही इट स यश के द्वारा जिसको बताइए यश आदि इट स गिद्वत भवती। ये ऐसा अर्थ कर लेंगे कि विज धातु से ओ विजी भय संचलन इस धातु से पर उत्तर जिस प्रत्यय का आदि इट है वह प्रत्यय गिद्वत होता है। समझ गए जी? यश तो यस्य आदि ये अनुवर्तन होता है, इसीलिए फलित अर्थ है इडादि प्रत्यय। माने जिसका आदि, जिस प्रत्यय का आदि इट है, यस्य आदि सीधे आ गए वृद्धि रेशा चमादि समृद्धम से यस्य आ गया और आदि आ गया, तो अर्थ होगा कि विजह परस्य यस्य आदि इट सगित्वद् भवति। विज धातु से परे जिसका आदि अवयव इट होता है वह प्रत्यय वह गित होता है, वह गितबत होता है। तो वह प्रत्यय गितबत हुआ तो इडादि प्रत्यय इट उसी का अवयव माना जाता है, क्योंकि आगम आगमी का भाग हो जाता है, मित्रवत होता है और आदेश शत्रुवत होता है। पीछे भी आपको हमने कितना बार बताया हुआ है। तो इसीलिए तो जिसका आदि, तो जिस प्रत्यय का आदि इट होगा तो वह इस, तो इस आधार पर जो इडादी प्रत्यय मिलता है, समझ गए जी, इडादी प्रत्यय मिला ये। और तो आपको हमने दो तरीके का समाधान दिया, एक समाधान दिया यहाँ पर, रुक जाइए जी, एक समाधान जो आपको हमने दिया, एक समाधान जो, हेलो हेलो जी अच्छा जी, हाँ एक समाधान हमने क्या दिया, एक समाधान हमने आपको ये दिया कि इट जो है यहाँ पर व्याख्यान से, ये इट जो है इट आगम लिया जाता है, इट जो है ये उत्तम पुरुष एक वचन नहीं है, इट वही महीन उसका ग्रहण नहीं किया जाता है। यहाँ जो है इट जो है इट इसके द्वारा उत्तम पुरुष एक वचन का ग्रहण नहीं किया जाता है। तो उत्तम पुरुष जब एक वचन का ग्रहण नहीं किया जाता है तो ऐसा होने पर क्या हुआ, ऐसा होने पर क्या है, ये बचा क्या, जब इट उत्तम पुरुष का ग्रहण नहीं किया गया तो बचा इट आगम। तो इट आगम होने से तो इष्ट सिद्धि के लिए इट आगम का ग्रहण किया जाता है, और इट आगम ग्रहण किया जाता है जिसका इट को गित्व करना व्यर्थ है, इट को गित करना माने गित करना व्यर्थ है, उससे कोई लाभ नहीं होता है। तो इसीलिए क्यों, क्योंकि उसको इट को निमित्त मानकर के गुण की प्राप्ति इत्यादि है ही नहीं, इसीलिए इट का मतलब है इडवान इट वाला, ऐसा अर्थ ग्रहण होता है। तो अर्थ हो गया इट प्रत्यय, फिर इट प्रत्यय हो गया इडवान जो प्रत्यय है, अर्थात इडादि प्रत्यय जो है ये फलित अर्थ होता है। तो फलितार्थ कथन है इडादि प्रत्यय गिद्वत भवति। तो ये दो तरीके से हमने आपको बताया। तो अर्थ हुआ कि विज धातु पर इडादि प्रत्यय गिद्वत भवति, या विज धातु परस्य यस्य आदि इट भवति स गिद्वत भवति, वह गिद्वत होता है। तो ये उद्विजता उद्विजतुम उद्विजितव्यम, तो उत्पत्तिवक विज धातु है, ओ भी जी है, अनुबंध लोप हो जाएगा इकार का उपदेशांश से, ओ का भी उपदेशांश से, और तस लोपा दशरम लोप करके विज हुआ, तो ओ विज हुआ, और ओ विज करके त्रिच हो गया, त्रिच हो गया, तो और इसके बाद त्रिच को इटागम हो गया, आर्धात का सर्वला देश है, तो इत्री बन जाता है। तो इत्री बना और उद माने उद है ही, तो उद उद विज विजित्री उद विजित्री ये, तो यहाँ पर उद्विज है और इत्री है। अब इत्री को मान करके विज की जो अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा होने से अंगस के अधिकार में पुगंतु लघु पदस्य च से गुण प्राप्त है, गुण प्राप्त है। तो इस पर कह रहे हैं कि विज इट, विज धातु पर इदादी प्रत्ययो गिद्वत भवति। तो विज धातु से परे इदादी प्रत्यय, तो इत्री जो है इदादी प्रत्यय है, एक गिद्वत हो गया, गिद्वत होने से कंगति से निषेध हो गया, तो मैंने गुण न होकर के वैसा का वैसा है उद्विजिता, पूर्व जो सुई इत्यादि ला करके अनंग इत्यादि करके उद्विजिता उद्विजितुम तुम से उद्विजितुम और उद्विजितव्यम ये बन जाएगा। समझ आया जी। गुरुकुल वाले को समझ में आया? हाँ जी, अब आगे, अब तीसरा नंबर सूत्र है विभाषोर्णो विभाषा आकारांत स्त्रीलिंग विभाषा शब्द प्रस्तावित एक वचन है। ऊर्णो उकारांत पुमलिंग ऊर्णु शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। ऊर्णो पंचमी विभक्ति एक वचन है। ऊर्णो जो है ऊर्णुई आच्छादने धातु है, ऊर्णुई आच्छादन अर्थ में है ऊर्णुई, उसी का ऊर्णुई अनुबंध को ऊर्णु है। तो ऊर्णुई आच्छादने इत्यस्मात् धातु अदादिगण की धातु है, ऊर्णुई आच्छादने इत्यस्मात् धातु पर। अब इसमें इट की अनुवृत्ति आ रही है, विजय इट से इट की अनुवृत्ति आ रही है और गांगुटा देविंग से इंगित आ रही है। तो अर्थ हो गया ऊर्णुई धातु पर इडादि प्रत्ययो विभाषा गिद्वत भवति, विकल्पेन गिद्वत भवति, विभाषा मान विकल्पेन मान विकल्प से गिद्वत होता है। उर्णुई आच्छादने धातु से परे इरादि प्रत्यय विकल्प से गिद्वत होता है, अर्थात एक बार गित होगा एक बार गित नहीं होगा। जब गित हो जाएगा तो गुण नहीं होगा कंगति, मान उर्णु जो है उर्णुई मान ऊर्णुई, तो ऊर्णुई आच्छादने अनुबंध ऊर्णु हुआ, त्रिच आ गया, त्रिच होने से त्रिच होने से क्या हुआ, हाँ त्रिच होने से इटागम हुआ, इत्री बन गया, इत्री मान करके उर्णु है, उर्णु का इत्री को मान करके उर्णु की अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा होने से अंगस के अधिकार में सार धातु कार धातु को ऐसे गुण प्राप्त है सार धातु कार धातु से गुण प्राप्त है। तो सार धातु कार से गुण प्राप्त होने के कारण जो है ये कह रहे कि विभास उर्णो उर्णी धातु से परे इरादी प्रत्यय विकल्प से गीतबत होता है। तो जब जिस पक्ष में गीत होगा उस पक्ष में कंगति से निषेध हो गया, और निषेध होने से क्या हो गया उर्णु और इत्री है। अब उर्णु और इत्री है इस स्थिति में जो है क्या कहते हैं ये जो है अचिष्णु धातु भ्रुवाम यूरी अंगो, ये सूत्र पढ़ा दिया हो ना जी? हाँ, तो ये जो आजादी प्रत्यय है, ये जो आजादी इत्री जो है आजादी प्रत्यय है या अची परता आजादी प्रत्यय पर रहते स्नु इवर्णांत वर्णांत धातु थे, उवर्णांत धातु है, इसको उबंग हो जाता है। तो ये उबंग हो गया है तो उबंग नीचा से अंतिम अल्प होगा तो उर्णुबंग उर्णुव और इत्री उर्णु व मैंने अनुबंध लोप करके उर्णुव है, न का हलंत्यम से है व की उपदेशंग से तस्लोप अदसलोप उर्णुव और इत्री है उर्णवित्री, ये बन गया। समझ गया जी? उर्णवित्री सुवा करके उर्णुविता ये बन गया। और जिस पक्ष में क्या बोलते हैं गितवत नहीं होगा, जिस पक्ष में गित नहीं होगा उस पक्ष में गुण हो जाएगा, गुण होने से ऊ को हो गया उर्णो इत्री अरे एचो यवाया लग गया तो ओ को अब हो गया तो उर्णवित्री असुवा करके उर्णविता ये बन गया। समझ में आया जी? तो उर्णुविता उर्णविता दो रूप बनेगा, उर्णुविता में उभंग आदेश हो जाता है और उर्णविता में गुण हो जाता है, तो आच्छादन करने वाला ढकने वाला ये अर्थ हो जाता है। सभी को समझ में आ गया जी? आगे है सार्वधातुकम अपित, सार्वधातुकम अकारांत नपुंसक लिंग सार्वधातुक शब्द प्रथमांत एक वचन है, अपित तकारांत नपुंसक लिंग अपित शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अपित प इति यस स अपित बहुव्रीहि मने प इति यस, जिसका प इत है वो पित हो गया बहुव्रीहि, न पित अपित नहीं तत्पुरुष समास हो गया, तो नित की अनुवृत्ति आ ही रही है। तो क्या अर्थ हो गया अपित पित भिन्नम सार्धातुकम, अपित में परिदास प्रतिषेध है, अर्थ हो गया अपित सार्धातुकम गिद भवति अर्थात पित भिन्नम सार्धातुकम गिद भवति, अर्थात अपित सार्धातुकम गिद भवति पित सार्धातुकम गिद न भवति, ये मतलब हुआ। तो पित भिन्नम सार्धातुकम गिद भवति तो गित गितवत हो गया। उदाहरण है कुरुतः कुर्वन्ती चिनुतः चिनवन्ती ये है। तो कुरुतः कुर्वन्ती जो है ये क्री धातु है, वे दोनों करते हैं। डुक्रे करने डुक्री धातु है, अनुबंध लोप क्री हुआ और लट लकार है, करोति कुरुतः माने लट लकार वर्तमान काल जो है, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन है तो लट है, लट के स्थान पर द्विवचन में तस ले आएंगे तो हो जाएगा क्री तस। अब तनादिगण की धातु है इसलिए तनादि क्रीभ्य उह, तनादि गण जो पठित धातु है, तनादि धातु से परे और क्री धातु से परे क्या होता है उ हो जाता है। हालांकि क्री धातु भी तनादि गण में ही पढ़ा है हाँ, तो ये इसके संबंध में हमने पहले बताया होगा कि नहीं बताया हुआ है जी, बताया होगा कि हाँ तनादि गण में भी क्री धातु पढ़ा हुआ है परंतु तनादि गण का अन्य कार्य और न हो इसलिए क्री को अलग से पढ़ा है, केवल उ ही हो, समझे। तो उ हो गया तो क्री उतस है। अब जो है क्री उतस, अब उ को मान करके क्री की अंग संज्ञा है और तस को मान करके क्री उ की अंग संज्ञा है, समझे। तो उ को मान करके क्री की अंग संज्ञा है तो अंग संज्ञा अंगस्य के अधिकार में जो है सार्धात कार्य से गुण हो गया, गुण उरण रप्र हो गया, त्रिवर्ण के समान प्रसज्ञमाने वरप्रो भवति, तो क्री को कर हो गया, कर उ तस करु बन गया, करु तस। अब तस को मान करके करु की जो अंग संज्ञा है और अंग संज्ञा उन्हें सार्धात कार्य धातु से जो गुण प्राप्त है तो यहाँ पर ये कह रहे कि सार्धातुकम पित, पित भिन्नम सार्धातुकम, तिंग से सार्धातुकम, तिंग और सित की सार्धातुक संज्ञा होती है तो तस जो है तिंग है और पित भिन्न है इसलिए पित भिन्न सार्धातु के गीतवत हो गया, गीतवत होने से कंगति से निषेध हो गया तो करु तस ही रहा। अब इस स्थिति में जो है अत उत्सार धातु के निकाल लीजिए, 6-4-110 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 110 नंबर सूत्र है अत उत्सार धातु के, 6-4-110 नंबर सूत्र है अत उत्सार धातु के, मिल गया गुरुकुल वाले को मिला ये पढ़ा दिया आपने। अच्छा पढ़ा दिया हुआ हूँ, चलिए तभी एक बार अब निकाल लिए तो कर लेते हैं। अतः के अतः जो है षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, तकारांत पुमलिंग षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, उत जो है तकारांत पुमलिंग उत्सद प्रथम व्यक्ति एक वचन है और सार धातु के अकारांत पुमलिंग नपुंसक लिंग सार धातु सप्तम व्यक्ति एक वचन है और ऊपर से नित्यम करोते जो है 6-4-160 इससे करोते की नृति आ रही है और उसके पश्चात जो है ये जो है उतस प्रत्याद संयोग पूर्वाद जो है 6-4-106 नंबर सूत्र से उतह और प्रत्ययात इसके अनुति आ रही है, उतह और प्रत्ययात इसके अनुति आ रही है और साथ जो है इसमें अंगस का तो अधिकार चल ही रहा है और गम हन जनक हन घसाम लोप कृंगी 6-4-98 नंबर सूत्र है इसे कृंगति की अनुमति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी, तो उत जो है उत है तपर तत्काल से तत्काल की संज्ञा करेगा इसलिए उकार हो गया और उकार हो गया और उतह जो है उकार और तो इसके पश्चात जो है उतह माने प्रत्यांत जो है उकार प्रत्यांत या उकारांत प्रत्यय या उकार माने उतह जो है प्रत्ययात, उतह प्रत्यात है ना जी, तो उतह हाँ हाँ तो यहाँ पर जो है यहाँ पर प्रत्यय जो है उतह प्रत्ययात उतह प्रत्ययात ये अर्थ है कि यहाँ पर तदंत विधि कर दीजिएगा, प्रत्यग्रहणे तदंतग्रहणम, उसे प्रत्यंत तो हो ही जाएगा, प्रत्यंत हो ही जाएगा, अर्थ वसा विभक्ति भी परिणाम, अर्थ के कारण विभक्ति में बदलाव हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर प्रत्यंतस्य मने प्रत्यंतस्य। अब क्या तो उकार प्रत्यंतस्य, उकार प्रत्यंतस्य, उतः षष्ठी है और उतः जो अनुवृत्ति आ रही है वो यहाँ पर भी यहाँ षष्ठी कर लेंगे तो उकार प्रत्यंतस्य करोते अकारस्य स्थाने उत भवति, सार धातु के कृति परतः, सार धातु के द्वित के परे रहते उकार प्रत्यंत क्री धातु के अकार के स्थान में उकार आदेश होता है। तो यहाँ पर जो है सारधातु तस् पर है, सारधातु परे परे परे है, सारधातु कैसे है तो सारधातु कंपित से पित भिन्न सारधातु होता है, तो कंगति सारधातु परे है, ङित सारधातु परे है, और उकार प्रत्यांत जो है उकार प्रत्यांत क्री धातु है, करु जो है उकार प्रत्यांत है, तो उकार प्रत्यांत उ जो प्रत्यय, तो उकार प्रत्यांत क्री धातु के जो अकार है, अकार उत्तरवर्ती अकार, उसको उकार हो गया तो कु बन गया, तो कुरुतस हो गया और स को विसर्ग हुआ कुरुतः बन गया। इसी प्रकार पूर्वा जो है क्री उ झी है, झ को जो है जो से अंत हो जाएगा, अंति हो जाएगा, क्री उ जो है अंति है। अब यहाँ पर उ को मैंने जो है उ को मानकर क्री की अंग संज्ञा, अंग संज्ञा अंग संज्ञा अंगस्य के अधिकार में जो है गुण हो गया, सार्धात का सार्धात कहो उरंडपला, तो कर उ अंति, कर उ अंति। अब इसके पश्चात ऐसे ही स्थिति में जो है अत उत्सार धातु के कि उकार प्रत्यांत, उकार प्रत्यांत जो क्री धातु है उसके आकार के स्थान में उकार हो गया, सार धातु कित गित के परे रहते, तो ये सार धातु है जी, और अपित सार धातु गितबत होता है, कित भिन्न माने पित भिन्न जो सार धातु गितबत होता है, तो जी जो है पित भिन्न है इसलिए गितबत हो गया, तो गितपद होने से सार धातु गित पद मिल गया, तो वो क को हो गया तो कु बन गया, तो कु रु अंति इकोनची कर देंगे उ को वो हो जाएगा, तो कुर्वंती ये बन गया, समझ गया जी, कुर्वंती। ऐसे ही जो है चिनुतः चिनुवंती, तो चिनुतः क्या है जी, चिनुतः चीन धातु है, चीन चयने धातु है, और क्या है स्वादिगण की धातु है ना जी, ले स्वादिभ्य स्नु हो, स्वादिगण की स्वादिभ्य स्नु, ची नु है, स्नु है, स्नु का अनुबंध लोगों के नु हो जाएगा, ची नु। अब स्नु जो है नु को मान करके ची की अंग संज्ञांग संज्ञा से अंगस के अधिकार में सारधात का जैसे गुण प्राप्त हुआ, तो सारधातु कम पे क्या बोल रहे हैं कि स्नु जो है सारधातुक है और अपित सारधातु गिद्वत होता है, गिद्वत उनसे कंगति से निषेध हो गया, तो मतलब गुण नहीं हुआ, तो चीनू ही रहा। अब तस है, तस को मान करके चीनू के अंग संज्ञा है, उसके अंगस के अधिकार में जो है फिर सारधातु का जैसे गुण प्राप्त है, तो फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि तस जो है अपित भिन्न पित भिन्न सारधातु गिद्वत होता है, सारधातु कंपित से तो होने से यहाँ पर कंगति से निषेध हो गया उस गुण का, चिनुतः से सौ को विश्व चिनुतः बन गया, और चीनु अंति है, जी को अंति हो गया, चीनु अंति, तो यहाँ पर नु को ही चीनु अंति, तो अंति को मान करके नु को मन वैसे ही उसी तरीके से स्नु को मान करके ची की जो है अंग संज्ञा हुई, अंग संज्ञा हो संघर्ष के अधिकार में जो है सारधात से गुण प्राप्त है, परंतु जो है सारधात कंपित भिन्न सारधात गिद्वत होता है, तो गिद्वत होने से यहाँ पर जो कंग से निषेध हो गया, तो ची हुआ उसमें कोई उसमें गुण नहीं हुआ। अब चीनू और अंति है, अंति को मान करके नू की जो अंग संज्ञा उन्हें संघर्ष के अधिकार में सारधात का गुण प्राप्त है, परंतु सारधात का पित से पित भिन्न सारधु गिद्वत होता है, तो अंति जो है पित भिन्न सारधातु गिद्वत हो गया, इसलिए कंगति से निषेध हो गया। अब निषेध होने से जो है ई को नीचे लग गया तो चिन्वंती ये बन गया। समझ गया जी, किसी को कोई शंका तो नहीं है? गुरुकुल वाले को समझ में आ रहा है? हाँ जी, श्रवण जी, बालबोध जी, सुबोध जी, मनीष जी, विद्यानंद जी, सभी को समझ में आ रहा है? आगे है असंयुगालित्कित, असंयुगालित्कित असंयुगात अकारांत पुमलिंग असंयोग सत पंचमी व्यक्ति के वचन लिट, तकारांत पुमलिंग लिट सत प्रथम व्यक्ति के वचन है, कित तकारांत पुमलिंग कित सत प्रथम व्यक्ति के वचन है, असंयोग न संयोग असंयोग तस्मात असंयोगात निरुक्त पुरुष का बात हो गया, और सार्धात कंपित से अपित की अनुवृत्ति आ रही है। तो असंयोगात धातुओं का विशेषण है, क्योंकि लिट कहा है तो लिट है, तो स्वाभाविक है कि असंयोग से परे लिट है। लिट जो है प्रत्यय है, प्रत्यय धातु से ही होता है, इसलिए धातु का अध्याय होगा, इसलिए और धातु का विशेषण हो जाएगा, संयोग से तंद विधि हो जाएगी। येन विशेषण विधि विधीयते सतंतस्य ग्राहको होते तदंतस्य संज्ञा स्यात्, इसलिए यहाँ पर असंयोग में हो गया असंयोगांतात, ऐसा अर्थ हो गया। तो असंयोगांतात धातु पर अपित लिट कित भवति, क्या हुआ जी? असंयोगांता धातु पर अपित लिट कित भवति, तो असंयोगान धातु से परे अपित लिट माने पित भिन्न जो लिट है वह कित होता, माने कित के समान उसको माना जाता है। इसका उदाहरण है विभिदतु विभिदु चिच्छिदतु चिच्छिदु ईजतु ईजु, यह है। जैसे विभिदतु विभिदु, तो विभिदतु ये लिट लकार है, तो ये माने प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो भिदिर विदारणे विदारण करने में है, विदारण करने में तोड़ने में, तो भिदिर विदारणे अनुबंध धातु अनुबंध लोप भिद धातु संज्ञा धातु के अधिकार में परोक्ष लिट, तो हो जाएगा भिद लिट अनुबंध लोप भिद ल, ल के स्थान पर तस आ गया द्विवचन में, तो भिद तस, तस को जो है परस्मै पदानाम नल तुसु तल परस्मै पदानाम नल तुसु स्थल तुस नलबमा, तो परस्मै पदों के जो है तिप्त इत्यादि जो है, तो नल अतुस क्रम से जो है तिप के स्थान पर नल, तस के स्थान पर अतुस इत्यादि, ऐसे क्रम से आदेश होते हैं। तो यहाँ पर तस है, तस के स्थान पर अतुस हो गया, तो हो गया भिद अतुस, ये स्थिति है। इस स्थिति में जो है अतुस को मान करके भिद की अंग संजय है, अंग संजय होने से पुगंत लघु पद से गुण प्राप्त हुआ, क्योंकि लिट च से आधातुक संज्ञा है, लिट च अतुस की आधातुक संज्ञा है, और आधातुक होने से सारधातु का धातु का यो मैंने सारधातु और पुगंत लघु पद से पुगंत लघुतम के एक को गुण होता है, सारधातु का धातु प्रत्यय के परे, इसलिए आधातु प्रत्यय परे है। तो आधातु को निमित्त मानकर गुण प्राप्त था, परंतु ये जो है असंयोगा लिटकित कहते हैं असंयोगांता धातु पर संयोग अंतावयव नहीं है जिसके, तो असंयोग है, संयोग है ही नहीं, तो असंयोगांत धातु है भेद, उससे परे अपित लिट, तस है, तस के शब्द तस अपित है, तो अपित लिट जो है वह कितबत हुआ, और कितबत होने से जो है कंगति जैसे निषेध हो गया, उनका निषेध हो, इसलिए भेद अतुस है। अब इस स्थिति में जो है लिटि धातु अनभ्यास्य, अनाभ्यास धातु के प्रथम में कहा था द्वितीय का जो द्विवचन होता है लिट के परे रहते हैं, ये पढ़ा दिया हूँ कि लिट धातु अनाभ्यास से अनंत जी कि नहीं पढ़ाया हूँ? मेरा ख्याल है पढ़ा दिया सर, पढ़ा दिया हूँ। तो अनाभ्यास धातु के प्रथम में कहा था लिट है, लिट लगा पढ़ाया ही होगा पीछे जी जी हाँ। तो ये जो है भेद को क्या है अनाभ्यास धातु के प्रथम एकाध राजादित्य का जो द्विवचन होता है लिट के परे रहते, तो लिट पर है अतुस, तो यहाँ पर अनाभ्यास धातु के प्रथम एकाध अर्थ द्वितीय एक अच यस्विन, तो प्रथम एकाध और राजादित्य का जो द्विवचन होता है, तो यहाँ पर जो है भिद को जो है द्विवचन हो जाएगा भिद भिद अतुस, ये भिद भिद अतुस, फिर पूर्वोभ्यास हलादि शेष भी भिद अतुस, फिर अभ्यास से चर्चा अभ्यास में जलों को जस और चर होता है, तो स्थान भ को ब हो गया, स्थान से जलों को जस हुआ ना, जस और चर दोनों होता है, जस हुआ तो भ को ब हो गया, तो बीभीद अतुस अतिनम परिसंयोजम बीभीद अतुस और स को विसर्ग बीभीद अतु ये बन गया। समझ आया जी? इसी प्रकार जो है छिदिर छिद ने इसे छिदतु ये बन जाएगा। उन दोनों ने काटा विभिदतु का से उन दोनों ने तोड़ा विदारण अर्थ में छिदिर द्वैधीकरण, छिदिर द्वैधीकरण द्वैधीकरण में अर्थ में है, छेदने अर्थ में है, काटने अर्थ में है, दो टुकड़े करने अर्थ में है। तो छिदतु माने उन दोनों ने काटा, उन दोनों ने दो टुकड़ा किया। तो ची है और छिद है और अतुस है, माने छिद है छिद लिट है, लिट के स्थान पर तस हो गया, तस लिट तस को मान करके ची की जो है माने छिद की जो पुगंध से गुण प्राप्त है, तो फिर यहाँ पर असंयोगान लिटकित असंयोगान धातु से परे अपित लिटकित बत होता है। तो असंयोगान धातु से परे यहाँ पर अपित लिटकित बत हुआ, कित होने से जो है प्रगति का से जो निषेध हो गया। अब जो लिटी धातरण अभ्यास से दुर्वचन हो गया तो छेद छेद अतुस हुआ। पूर्वभ्यास से अभ्यास पूर्वभ्यास आलादि से सा अभ्यास से चर्चा, अभ्यास में जन को जस और चर होता है, तो जस और चर होता है, तो यहाँ पर जो है छिद है तो उसको जनों को चर हो गया। चर होने से यहाँ पर छ को च हो गया है, स्थान ची छिद अतुस है। अब इस स्थिति में छे च एक सूत्र है कि छकारे पड़ता ह्रस्व से तुक भवती तुग आप भवती। छे च सूत्र पढ़ाया हूँ कि नहीं पढ़ाया हूँ? छे च नहीं, नहीं पढ़ाया हूँ तो निकाल लीजिए। छ एक जो है 71 नंबर, 71 नंबर, 6171 बहुत ही सरल अर्थ है कि छकार पर से तुक आगम की बात कर रहा है ह्रस्व को। छ चार 71 निकाल लिया। छ एक 71 71 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए सभी। सभी निकाल लिए जी। छ च तो अर्थ होगा कि छकारे परतः, ऐसा अर्थ हुआ छकारे परतः संहितायाम के अनुवृत्ति अर्थ ले संहितायाम विषय ह्रस्व से अंतावयव तुग आगम होती, ह्रस्व के अंतावयव तुग आगम होता है, यह अर्थ हुआ छकार के परे रहते। तो यहाँ पर जो है छकार परे है, ती छिद है तो छिद छकार परे है, तो छकार के परे रहते छकार के परे रहते ह्रस्व को तुगागम, ह्रस्व से अंतावय, ह्रस्व का अंतावय तुक होता है, तो ची ह्रस्व है उसका अंतावय जो है तुक हो गया, तो ची तुक छिद अतुस अनुबंध लोप हो जाएगा, तो ची ची तुक का तो रहेगा, ची मन हाँ तुक को अनुबंध लोप होगा तो ची चित हो जाएगा, चित चित आगे है छिद और अतुस है, छिद अतुस है। तो अब इसके पास इस तो सुना सु से जो है त को च हो गया, इसलिए चित छिद अतुस चित छिद अतु स को भी समझ चित छिद अतु हो, समझ गया जी? चित छिद अतु हो। अब जो है तो विभिदतु माने विभिदतु हो चिच्छिदतु हो, अब जो है विभिदु हो चिच्छिदु हो, ये बहुवचन का रूप है, माने विभिदु हो भिद है और लिट है, लिट के स्थान पर जी आ गया, जी का जो है परस्मै पद नल तो परस्मै पद जो है नल अतुस उस, तो तिप के स्थान पर नल, तस के स्थान पर अतुस, जी के स्थान पर उस, तो नल अतुस उस। तो यहाँ पर जो ये हुआ भी धातु से करेंगे तो भेद उ माने जी के स्थान पर जो है उस हो गया, तो भेद उस फिर जो लिटी धातु में वैसा द्विवचन कर दीजिए, भेद भेद उस पूर्व व्यास हलादि से था, फिर जो है अभ्यासे चर्चा तो जस को चर, अभ्यास जनों को जस और चर होता है, तो यहां पर जो है जस हो गया तो भी को बी बन गया, तो बी भी उ है और आगे उस स को भी बी भी दु ऐसे चिच्छी दु ये बन जाएगा। जी जो है जी है ना, जी को उस हो गया है और चिच्छी दु बन गया, समझ गया जी? हाँ जी, कोई शंका तो नहीं है इसमें? अब आ गया है ई जतु ईजू, ई जतु ईजू उन दोनों ने यज किया, यज देव पूजा संगति कर्ण दान देने से जो यज है लिट लकार, लिट के स्थान पर जो है अस है, तस के स्थान पर अतुस है, तो यज अतुस है, यज अतुस है, अतुस को बांध करके यज की जो है अतुस को मान करके यज की जो है वह अंग संज्ञा है, और अंग संज्ञा का हालांकि कोई कार्य नहीं है, अंग संज्ञा के यहां पर कोई कार्य नहीं है तो करने से भी कोई लाभ नहीं है, यहां पर जो है असयुंगान लिटित, असयुंगान धातु से परे अपित लिटित होता है, तो अतुस को किद्वत मान लिया, और किद्वत माने से वची सोपी ये यदि नाम की थी, वची स्वपी यजादिनाम किति, ये कित के प्रत्यय वची स्वपी यजादियों को जो है संप्रसारण होता है, कित के परे जाते हैं, वची स्वपी यजादिनाम संप्रसारणम भवति किति परतः, कित के परे रहते अतुस जो है असयुंगान लिटकित, असयुंगान धातु से परे अपित लिटकित होता है, तो यहाँ पर अतुस जो है कित हुआ, कित होने से जो है कित के परे रहते यज को संप्रसारण हुआ, संप्रसारण क्या है इज्ञान संप्रसारणम, यन के स्थान में एक संप्रसारण होता है, तो यन के स्थान पर एक संप्रसारण हुआ तो य को ई हो गया, ई अ ज अतु संप्रसारण च, ये पढ़ा दिया हूं कि नहीं जी संप्रसारण च? पढ़ाया मेरा ख्याल है, देख लेता हूं। हाँ देख लीजिए, वची सोपी जैसे नाम की तो पढ़ाया होगा कि नहीं पढ़ाया? नहीं, संप्रसारण वची स्वपी ये नाम किसी भी नहीं पढ़ाया, उसका मतलब चलिए निकाल लीजिए, 6-1-15 निकाल लीजिए, पहले वची स्वपी ये नाम की थी 6-1-15 निकाल लीजिए, 8th अध्याय पाला पाद का 15वां नंबर सूत्र निकाल लीजिए, निकाल लिया जल्दी से बोलिए जी, ये पढ़ा दिया मेरा ख्याल, पढ़ा दिया आप, निकाल लिया तो पहले पढ़ा देता हूँ, वची सोपी जैदे नाम इकारांत पुण्यंग वची सोपी जैदी सब सप्तमी वचन है, कितनी तकारांत पुण्यंग के सप्तमी के वचन है, यजादी में है यज आदि ये शाम पे यजादय बहुव्रीहि समास हो गया, और वचिश्च स्वपिश्च यजादिश्च इति वची सोपी यजादय तेषां वची सोपी यजादी नाम इत्यत्र योग द्वंद हो गया, और संप्रसारण ये जो संप्रसारणम है स्यंग संप्रसारणम पुत्र पत्य तत्पुरुषे इसे संप्रसारणम की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी, वची स्वपी और यजादियों को संप्रसारण होता है चित्त के परे रहते, तो अर्थ होगा कि वची स्वप्यो यजादी नाम च, ऐसा वची स्वपी को एक साथ कर दे तो वची स्वप्यो यजादी नाम च धातु नाम संप्रसारणम भवति किति प्रत्यय परतः, किति परतः कित के परते वची स्वपी और यजादियों को संप्रसारण होता है, यजादियों के स्थान पर संप्रसारण होता है, संप्रसारण क्या है इज्ञान संप्रसारणम, इज्ञान संप्रसारणम, तो यहाँ पर जो है कित है अतुस कैसे असयुंगान लिट के असयुंगान धातु पर लिट कितपत होता है, कितपत धनुष से जो है कितपत कितवत होने से जो है यहाँ पर कित के पड़ते यज को संप्रसारण य को ई हो गया, तो फिर जो है संप्रसारण च, ये संप्रसारण से उत्तर जो है निकालिए। 6114 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए जल्दी से। 6114 6114 नंबर सूत्र है, संप्रसारणाच निकालिए। अकारांत नपुंसक लिंग संप्रसारण शब्द पंचमी के वचन है, च अव्यपद है। अनुवृत्ति जो है अची संहितायाम की अनुवृत्ति आ रही है 70 नंबर सूत्र से, और इकोनचि जो है उसके आगे उससे अची की अनुवृत्ति आ रही है। और एक अपूर्व प्रयोग का अधिकार चली रहा है, एक अपूर्व प्रयोग का अधिकार चल रहा है। तो अर्थ क्या हो गया जी, संप्रसरणात अचि परतः पूर्व प्रयोग स्थाने पूर्वपम एकादेशो भवति संहितायाम विषये, ऐसा अर्थ हो गया कि संप्रसारण मैंने संप्रसारणात्, संप्रसारण से उत्तर, संप्रसारणात्, तो संप्रसारण से उत्तर अच परे रहते पूर्व के स्थान पर जो होता है पूर्व रूप एकादश होता है, तो अ ई हो जाता है, तो इज है और अतुस है, माने इज अतुस है। फिर जो है दुर्वचन कर देंगे 32 उपदान गति से, या दुर्वचन तो है ही जी, माने यज है यज न 25 जो है संप्रसारण हो जाएगा, संप्रसारण हुआ, संप्रसारण से फिर जो है संधि हो जाएगी, तो इज हुआ माने संप्रसारण से अ ई बन गया, तो इज हो गया, इज अतुस। अब फिर जो है इस स्थिति में जो है अकह माने पूर्वभ्या माने पूर्वत जो है द्वित हो जाएगा, किससे द्वित होगा जी, द्वित किससे होगा, तो द्वित जो होना है लिट धातु अनभ्यास से, क्योंकि लिट धातु है ना जी, तो अनभ्यास धातु के प्रथम का जो द्विवचन होता है, और आजादी को लिट के परे, तो लिट अतुस है परे, तो इसको द्विवचन हो जाएगा, तो इज इज अतुस है पूर्व अभ्यास हलादि से, इज अतुस अकषम दीर्घ, इज अतुस स को विसर्ग हो जाएगा, इज अतुह बन गया, इसी पर झी में जो इजु बन जाएगा, समझ गया जी, अनंत जी समझ में आया जी, किसी को कोई शंका नहीं है तो मंत्र पाठ करें जी, गुरुकुल वाले को कोई शंका तो नहीं है, समझ में आया, ले मंत्र पाठ, मंत्र पाठ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शांति शांति शांति। नमस्ते नमस्ते, सभी को सादर नमस्ते।